Airfryer jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do 30 września. Nie przegap! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Uwaga, Achtung, minęła 14. Program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Przedstawi go Romuald Wójcik. Donald Trump przerzuca odpowiedzialność za zakończenie wojny na kraje europejskie, ocenia premier Donald Tusk. Libijski łącznik byłego prezydenta Francji, Nicolas Sarkozy, skazany na 5 lat więzienia za niebezpieczne związki z Kaddafim. Do końca semestru ma być gotowy plan działań zwiększających bezpieczeństwo na uczelniach. Premier Donald Tusk skomentował na portalu X ostatnie słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem Donald Trump przerzuca odpowiedzialność za zakończenie wojny na kraje europejskie. Jak możemy przeczytać we wpisie premiera, prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może ze wsparciem Unii Europejskiej odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje. Wyrok bez narkozy. Nicolas Sarkozy pójdzie do więzienia. Były prezydent został skazany na 5 lat za kratami za powiązania z reżimem libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Szok, trzęsienie ziemi. Tak we francuskich mediach komentowana jest decyzja sądu. To bezprecedensowy wyrok dla byłego prezydenta republiki. 5 lat więzienia i 100 tysięcy euro grzywny. Taką karę wymierzono Nicolasowi Sarkoziemu. Sąd w Paryżu podjął wyjątkowo surową decyzję, bowiem uznano, że wyrok ma charakter nieodwołalny, co oznacza, że polityk trafi do zakładu karnego, nawet jeśli złoży apelację. W ciągu kilku tygodni dowie się, kiedy rozpocznie odbywanie kary. Sąd oczyścił Nicolasa Sarkoziego z najcięższych zarzutów: korupcji, defraudacji środków publicznych i nielegalności finansowania kampanii wyborczej, ale uznał go za winnego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jako szef MSW w latach 2005-2007 miał szukać wsparcia finansowego od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego, by sfinansować swoją kampanię prezydencką. Libijska afera to jedna z wielu afer ciągnących się za byłym prezydentem. W ubiegłym roku został skazany na rok dozoru elektronicznego za korupcję. Stefan Folzer, Polskie Radio. Do końca semestru gotowy będzie plan działań mających zwiększyć bezpieczeństwo na uczelniach, mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego. Marcin Kulasek dodaje, że jest to efekt rozmów przedstawicieli resortu, służb mundurowych i uczelni. Tam znajdą się zarówno propozycje szkoleń, które można prowadzić wspólnie z policją. Mamy taką deklarację m.in. komendanta głównego, ale również Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zrewidowanie planów bezpieczeństwa, które są na uczelni. Szkolenie nie tylko pracowników uczelni, ale również studentów. Kwestia bezpieczeństwa stała się przedmiotem publicznej debaty po serii ataków na uczelniach w Polsce, zwłaszcza po tragedii na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Poważna awaria wodociągu w Kielcach. W ciągu kilku minut jedno z najważniejszych skrzyżowań w mieście zamieniło się w staw, mówi rzecznik wodociągów Ziemowit Nowak. W rejonie, gdzie prowadzone są roboty drogowe na ulicy Krakowskiej, skrzyżowanie z Jagiellońską, została prawdopodobnie uszkodzona magistrala wodociągowa o przekroju 300 mm. Natomiast braki lub niedobory wody lub pogorszenie jakości, czyli chodzi o ciśnienie przede wszystkim, może się pojawić na obszarze miasta zasilanym z naszego głównego ujęcia w dzielnicy Białogon. Usuwanie skutków awarii może potrwać kilka godzin. Dobry dzień dla polskich wyczynowców. Przypomnijmy, że Andrzej Bargiel zjechał na nartach z Monteverestu. Polski skialpinista dokonał tego jako pierwszy w historii bez dodatkowego tlenu z butli. Wcześniej brązowy medal zdobyli na Mistrzostwach Świata w Szanghaju nasi wioślarze. W składzie czwórki podwójnej byli Dominik Czaja, Konrad Domański, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak. Mówi Dominik Czaja. Nie był to łatwy wyścig, dlatego cieszę się. Fajny sukces i początek czegoś nowego. Potwierdzamy, że należymy do światowej czołówki, nawet jeśli czwórka rotuje skład. To cały czas jesteśmy w stawce i to cieszy. Zwyciężyli Włosi przed Brytyjczykami. Jutro w Szanghaju o medal walczyć będzie dwójka podwójna, a w sobotę ósemka. Od środy, 1 października, zaczyna działać system kaucyjny. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska mówiła dziś w Sejmie, że 3 pierwsze miesiące będą okresem przejściowym, który ma być przeznaczony na zorganizowanie się i dotarcie. Na półkach w sklepie zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach oznaczonych systemem kaucyjnym. Będzie też wiele nieobjętych systemem ze starych zapasów, ze starych produkcji i z wiadomych względów nie chcemy producentów narażać na dodatkowe koszty. Chcemy, żeby wyczerpali zapasy i ten okres przejściowy będzie obowiązywał do końca tego roku. Za butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów i puszki do 1 litra kaucja wyniesie 50 groszy. Za butelki szklane o pojemności do 1,5 litra będzie to 1 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jedynie na południu może przelotnie padać. Jesień przywiała do nas arktyczne powietrze. W nocy temperatura może spaść poniżej zera. Dziś od 13 stopni na północy do 16 w centrum i na zachodzie. Autopromocja. My musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Czemu akurat ze wszystkich rąk? To muszą być twoje. Oni nie mogą nam dyktować, jak my mamy żyć. Ale co ty fandzolisz, córcia? Słuchowisko nagrodzone na festiwalu Dwa Teatry 2025. Zbigniew Rokita. Nikaj. Oho, szczęść Boże, Zbyszku! No opowiadaj, co się tam u was dzieje, bo coś wam ta Rzeczpospolito klapła. Czemu klapła i czemu wam? Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Internet, komórki, wszystko milczy. I nikt nie może się tam dostać i sprawdzić, co się dzieje? Zapraszamy i polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ja jeszcze dodam od siebie 5 minut po 14, że od poniedziałku kolejnego będziemy nową książkę Zbyszka Aglo czytać na naszej antenie. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Do 15 się polecamy. Od czego byśmy zaczęli? Może od pierwszego miejsca naszej listy przebojów. Kolejne wydanie jutro po 19:00. Kasia Linz. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. Tak to się kończy. Śmierć w bikini. Nowa wersja. Kasia Linz, obywatelka KL na szczycie listy przebojów. Przypomnę, Grawek zaprasza jutro po 19:00. Jeszcze można głosować, używając do tego naszej strony internetowej. Płyta tygodnia przed nami w Tu Myśliwieckiej 357. Zuta to dopiero początek. Cześć Zuta, czego dzisiaj posłuchamy? Bez Ciebie jest love songiem dla mojego przyszłego męża i kompozytora większości naszych utworów. To znaczy wszystkich, ale nie wszystkich samodzielnie. Czasami trochę pomagam, ale Bez Ciebie został absolutnie stworzony przez Maksymiliana i tutaj no po prostu wylewa się ze mnie ta miłość do tego mężczyzny. Mam olbrzymią nadzieję, że tak długo jak będziemy wydawać muzykę, to nie zabraknie w niej love songów pisanych do mojego cudownego gitarzysty. Jest to utwór bardzo pozytywny o tym, że miłość nie musi być skomplikowana i nacechowana też tym kontrastem z cierpieniem. Miłość może być po prostu przyjemna, bezpieczna, luzacka. O tym jest Bez Ciebie. I tej piosenki w tej chwili posłuchamy. Zuta z płyty tygodnia. Mamy egzemplarze do przejęcia dla słuchaczy. Adres mailowy się nie zmienia. myśliwiecka@polskieradio.pl. Można pisać, kto pierwszy, ten lepszy. Patrzysz na twarz, gdy zalewa ją rumieniec. Może racja, ładnie mi z tym pobudzeniem. Wołasz czas, start, rusza wielkie zadłużenie. Rozmywa tła. Widzę ostro ciebie, ciebie, ciebie, ciebie. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Się zdać, powiem, że to nic złego. Rozprasza fakt, nieustanne uwodzenie. Jak noc za dnia, innych wątków mam zaćmienie. Obsesja trwa, jesteś moim objawieniem. Taka jak twa miłość potrzebna biegiem. Biegiem, biegiem, biegiem. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie. Zdać powiedz, że to nic złego. Takie są piosenki miłosne w 2025. Bez ciebie, Zuta, płyty rozdane. To była, ponieważ czwartek już mogę w czasie przeszłym mówić, nasza wczesno-popołudniowa płyta tygodnia, ale o książce nigdy dość. Z czystym sumieniem. Ciąg dalszy i choć egzemplarze książki Kraj za murem, Życie codzienne w NFD w przekładzie Jana Szkudlińskiego, książki napisanej przez Katię Hoję, już się rozeszły. Ten temat wzbudził ogromne emocje wśród słuchaczek i słuchaczy. Połowa spośród Państwa ma wspomnienia związane z wizytą w NFD, Berlinie Wschodnim. My z Agnieszką Łukasiewicz, no bo jesteśmy tu najstarsi w tym programie obecnie, też mamy. Ta młodzież za kolejną szybą to nie ma, ale wiadomo jak jest, NFD, KDW, Aleksanderplatz, różnego rodzaju przyrządy i urządzenia AGD przywożone z NFD. No długo by o tym mówić, o tym też jest w książce Kati, o życiu codziennym w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Przypomnę, że w Berlinie, dawnym Berlinie Zachodnim, jest z nami Magda Parys, pisarka polska i niemiecka, autorka kryminałów, których część rozgrywa się właśnie w czasach NFD. Mówiliśmy o tym w godzinie pierwszej, że ostalgia, taki rodzaj tęsknoty za życiem w dawnych Niemczech Wschodnich, ale też ciągłe podziały na tych lepszych i na gorszych Niemców, często podsycane przez, no właśnie, tych z Zachodu. Czy to się kiedyś skończy, twoim zdaniem? Nie, to się długo nie skończy, dlatego że dopiero co byłam na bardzo ciekawym spotkaniu, bardzo ciekawego, ważnego autora w Niemczech. Mam nadzieję, że zacznie się takich ludzi też przekładać w Europie Centralnej i Wschodniej. Richarda Schneidera, który opisywał powolne umieranie demokracji. I przedstawia to na podstawie 5 krajów, w tym Węgier, czyli jako reprezentanta Europy Wschodniej. I przysłuchiwałam się rozmowie jego po tym spotkaniu z moimi przyjaciółmi z Niemiec Wschodnich i z Niemiec Zachodnich i zauważyłam, że póki rozmawiali ze sobą, omijali niebezpieczne tematy, a kiedy tylko nas Niemcy z byłej NRD czy tam urodzeni opuścili, natychmiast zaczęła się jatka. Czyli przysłuchiwałam się temu, jak ci ludzie mówią o tych ludziach ze wschodu. I oni mówią o nich bardzo źle. Źle w tym sensie, jakby to byli po prostu gorsi ludzie. Że z ich głów, nawet w kolejnym pokoleniu, nie da rady wyplenić no, po prostu tego DNA wschodu. No, niełatwo się tego słucha, muszę przyznać. Ta książka, która bardzo zainteresowała słuchaczki i słuchaczy Trójki dziś, czyli książka Kati Hoje, Kraj za murem, jest książką, o której w Polsce całkiem sporo się pisze i mówi. I jak mówiła Magda Parys, jedną z wielu, które ukazały się w Niemczech, już zjednoczonych, o tym dawnym podziale. Czy te książki jeszcze wzbudzają emocje? Czy o nich się rozmawia? Są dyskutowane, tylko że tych książek ukazało się tak dużo, czy to są powieści, czy to są, wiesz, jakieś popularno-naukowe, czy analizy i tak dalej, to się non-stop ukazuje. To było ciekawe, kiedy ukazały się pierwsze takie książki, tak, gdzie ktoś się w ogóle odważył o tym powiedzieć, tak, bo to był przez bardzo długi czas temat tabu. Trzeba sobie wyobrazić w ten sposób, że jak padł mur, to moi sąsiedzi, którzy całe życie przemieszkali w zachodnim Berlinie, i właściwie jeśli cokolwiek odwiedzali, no to zachodnie Niemcy, ale tak naprawdę głównie zawsze byli w zachodnim Berlinie i nawet jak jechali na urlop, to potrafili spędzić ten urlop w zachodnim Berlinie, w lasach berlińskich. No to trzeba sobie w ogóle wyobrazić, trudno sobie wyobrazić, tak? Mamy do czynienia z miastem, które jest okrążone, które jest taką wyspą na tym socjalistycznym morzu, ale i tak znajdziesz tam las i naprawdę Niemcy potrafili sobie na jakichś tam wysepkach gdzieś nad jeziorem spędzać 2 tygodnie urlopu w mieście. I teraz ci ludzie, kiedy organizowałam taki festiwal, kiedy Polska, podobnie jak wiele innych krajów z Europy Wschodniej, dołączyła do Unii Europejskiej i wtedy zorganizowałam taki festiwal w związku z tym literacki i byłam z tymi sąsiadami od wielu lat zaprzyjaźniona i mówię, no, że to jest właśnie na tej ulicy we wschodnim Berlinie, w Instytucie Polskim, w Instytucie Węgierskim i w Instytucie Czeskim i tak dalej. Oni mówią, nie, oni tam nie pojadą. Ja mówię, no ale dlaczego nie? No przecież to jest 40 minut. No ale to jest wschód. I pierwszy raz zrozumiałam, wiesz, my mówimy o czymś, co miało miejsce 20 lat temu. Pierwszy raz zrozumiałam, że coś takiego ma miejsce, że to rzeczywiście się dzieje. Ale kiedy się zastanowiłam, czy ja bym gdzieś dalej pojechała, już dalej na Pankow, czy na te całkiem już dalsze wschodnie dzielnice, to ja jeszcze tam nigdy też nie byłam, bo po co ja mam tam jechać? Mnie to nie interesuje, tam nic nie ma, co mogłoby mnie w jakikolwiek sposób zainteresować. No dobrze, teraz bardzo wielu moich przyjaciół się tam przeprowadziło, no to czasem pojadę, ale dla mnie to jest ciągle jeszcze jakaś wyprawa, jakbym, właściwie ja już mogę od razu do Polski jechać, bo stamtąd to już jest tylko chyba 60 kilometrów do Szczecina. I ta książka Kairos, o której też niebawem pewnie będzie dużo się mówić w Polsce. Przedstawia to z drugiej strony, gdzie ludzie przez wiele tygodni po upadku muru w ogóle nie byli w stanie pojechać do tych zachodnich dzielnic. To było więcej niż coś takiego, że jadę na zachód, to było gorzej i trudniej niż do Hiszpanii czy do, nie wiem, do Ameryki. Jakby taki teren zakazany, w ogóle nie wiadomo, co z tym zrobić. Tuż obok, ale co z tym zrobić? Jak to zaadoptować? Jak się pogodzić z tym, że teraz to wszystko jest otwarte i mogę tam pojechać i że też jestem częścią tego miasta? Wiesz, to jest do tej pory tak, że ja dokładnie pamiętam, ja, która się przecież w Berlinie Zachodnim nie urodziła, ale jednak jako nastolatka w nim rosłam, dojrzewałam i obserwowałam, jak to się zmienia, jeszcze przed upadkiem muru, albo się w ogóle nie zmienia właśnie. Wiem do dzisiaj, gdzie przebiegał mur. Nie dlatego, że tam jeszcze mur stoi, nie dlatego, że tam jest jakieś wspomnienie czy jakiś pomnik, dlatego, że to jest zakodowane we mnie. Ja wiem, gdzie ten Berlin się zachodni kończy. Ja mam te ścieżki objechane rowerem w prawo, w lewo, w każdą stronę przy murze, to jest osobna historia. Tak samo moi przyjaciele, czy mój mąż, czy moi znajomi z Berlina Zachodniego, my wiemy, gdzie ten Berlin się kończy. I tylko mamy te dzielnice zaadoptowane dość dobrze, które stały się uniwersalne, czyli tam, gdzie jest Uniwersytet Humboldtu, gdzie po prostu musisz pojechać, bo tam się bardzo dużo dzieje. Jeśli chodzisz do opery czy do teatru, chcesz coś fajnego pokazać, no to tych wiele rzeczy właśnie znajduje się w Berlinie Wschodnim, ale już głębiej się jakoś nie zapuszczamy. Oczywiście mówię o generacji mojej i może tam jeszcze o ludziach, nie wiem, 40-letnich, 35-letnich. W przypadku moich dzieci jest zupełnie inaczej. Oni nie znają tych granic, bo oni się urodzili na 19-20 lat temu, więc wydawałoby się, że to ich nie dotyczy. A jednak też ich dotyczy. Też spotykając się na studiach czy w szkole, padnie w końcu pytanie, a twoi rodzice to? I wiadomo, o co chodzi. Czy oni są ze wschodniego czy z zachodniego? Czy oni są ze wschodnich Niemiec czy z zachodnich? To ciągle jeszcze istnieje. Nigdy bym nie podejrzewała, że istnieje to też wśród tego młodszego pokolenia. A wiem, o czym mówię, bo mam troje dzieci między 19 a 25 lat. Wśród ich przyjaciół znajdziesz ludzi, którzy pochodzą, nie wiem, to są Arabowie, to są Turcy, to są, nie wiem, Żydzi, nie wiadomo kto jeszcze. I to nie ma żadnego znaczenia, a znaczenie zaczyna mieć, jeśli ktoś mówi, że jest z Niemiec wschodnich. Bo jest niebezpieczeństwo. O, może ci rodzice wybierają AfD, na przykład. O, może oni pochodzą z tego miejsca takiego no area. Dla nich jest to bardziej obce niż to, że rodzice pochodzą z Syrii. Tak mówi Magdalena Parys, polska i niemiecka pisarka, która wróci na pewno na antenę Trójki, bo wkrótce jej nowa książka. Za dziś ci dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Magda Parys. Wokół książki Kraj za murem, Kati Hoyer rozmawialiśmy, ale przypomnę też, że 12 października w audycji Wszystkie Książki Świata pojawi się opisująca także rzeczywistość NFD Jenny Erpenbeck, autorka powieści Kairos, za którą to w 2024 otrzymała międzynarodowego Bookera. Na zakończenie tej części audycji, kiedy mówiliśmy o NFD, o podziale Niemiec na wschodnie i zachodnie, jeszcze jedna piosenka z płyty nagranej w Berlinie Zachodnim, 1977 rok, Iggy Pop.

spotkania. Nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa? Panie Pascalu, no jakby to... A widziała pani? No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Pół godziny do 15 to o języku będzie teraz. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Skąd określenie żyć na kocią łapę? Pyta pani Sylwia. Z przykrością muszę państwu powiedzieć, że kot nie ma się najlepiej w polszczyźnie. Dlatego występuje jako symbol czegoś niewłaściwego czy grzesznego. Znane jest przecież pogardliwe określenie kocia wiara, oznaczające wiarę fałszywą i nieprawdziwą. Z kolei życie na kocią łapę to życie w związku nieformalnym, bez ślubu. Na łapę to trochę tak jak na gębę. Takie życie do niedawna powszechnie uznawane było za grzeszne i stąd pewnie ten nieszczęsny kot jako symbol czegoś niewłaściwego. Wspomniałem, że obraz kota w polszczyźnie nie jest najlepszy i dowodzą tego także inne powiedzenia czy związki frazeologiczne. Kot jako zwierzę dobrze radzące sobie w ciemnościach od wieków kojarzony był z diabłem. Z tego przekonania wzięło się powiedzenie biegać jak kot z pęcherzem, ponieważ pochodzenie tego frazeologizmu wiąże się z okrutną zabawą naszych przodków, którzy przywiązywali do kociego ogona świński pęcherz z grochem w środku. A wszystko po to, by wypędzić z kota złe moce. Przestraszone zwierzę biegało bezmyślnie w różne strony, byleby tylko pozbyć się grzechotki. I choć na szczęście sama zabawa nie przetrwała do naszych czasów, to niechlubny frazeologizm pozostał. Z diabłem może mieć związek także powiedzenie kupić kota w worku, czyli kupić coś lub zdecydować się na coś, nie sprawdziwszy tego. Jedno z dawnych ludowych podań mówi o inkluzie, czyli tajemnej, najczęściej diabelskiej sile zaklętej w jakimś przedmiocie, przynoszącej szczęście osobie, która ten przedmiot posiada. Żeby zdobyć taki przedmiot, trzeba o północy w Nowy Rok wybrać się do kościoła z kotem w worku. Należy ten kościół trzykrotnie okrążyć, a następnie zapukać do drzwi. Otworzy nam zakapturzona postać, to diabeł w przebraniu. Na pytanie, co jest w worku, powinien usłyszeć: mam zająca za talar na sprzedaż. Gdy już nam zapłaci inkluzem, czyli magicznym przedmiotem przynoszącym szczęście, trzeba uciekać, zanim rzuci się na nas po odkryciu, że zamiast zająca kupił kota, czyli coś zupełnie bezwartościowego. Niska wartość kotów widoczna jest też w powiedzeniu pierwsze koty za płoty, które ma oznaczać, że pewne trudności mamy już za sobą, ale nie ma się specjalnie czym przejmować, bo pierwsze próby zawsze są nieudane. Tak jak zresztą, zdaniem naszych przodków, pierwsze kocięta z miotu, które uważano za słabsze i je wyrzucano. I gdy tak myślę o tych wszystkich historiach, to uważam, że już najwyższy czas odczarować w języku negatywny wizerunek kota. Wszystko w naszych rękach. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Dziękujemy. A ja przyznam się, mam kolegę, który kota nazwał Ciesław. To na cześć jednego z bohaterów pierwszego sezonu 1670. Mam nadzieję, że to jest skuteczna walka z przesądami na temat futrzaków. Miley Cyrus. I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Change. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. styczniu 1979 się ukazał ten singiel, a brzmi jak świeżuteńki To Blondie. Teraz uwaga, będziemy czytać. Panie mój, bądź miłości w moim myślom. Obrysowałam ciemną kredką powieki i niebo gwiaździste odbija się w mym spojrzeniu. Panie mój, bądź miłości w memu pragnieniu. Przywitałam cię pocałunkiem. Najprościej. Panie mój, bądź miłości w mojej miłości. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Czyta Anna Ciesiak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 12. Ostatni. Cisza, przyjacielu, rozdziela bardziej niż przestrzeń. Pomiędzy nami wyrosło 10 miesięcy złowrogiej ciszy, ciemniejszej niż ocean, głębszej niż jego skłębione wody. Po oceanie pływają statki, które w pojemnych kajutach przewożą listy. Poprzez zachmurzone niebo samoloty przewożą listy zaopatrzone w granatową naklejkę. Poczta lotnicza. Ale cisza, przyjacielu, nie przynosi słów. Cisza zabija nawet myśli. Gdzie jesteś, przyjacielu? Dlaczego nie odezwiesz się do mnie? Wyprorokuj mojej tęsknocie wielkie uspokojenie. Ucisz moją tęsknotę, a jeśli tego nie potrafisz, spraw, żebym wróciła pod tamtą czereśnię. Żebym w rozchwianiu hamaka odnalazła nierówny rytm mojego serca. Niech poczuję raz jeszcze, jak moje serce rozrasta się we mnie, nie zostawiając miejsca na żaden ból. Odpisałeś. Wiesz, że czekam na ciebie każdego dnia. Jutro będę czekał także. Postanowiłam wyjechać natychmiast po ukończeniu Smith. Moją nagłą decyzję przyjęto z wielkim zdumieniem. Profesorowie nie umieli zrozumieć, dlaczego rezygnuję ze stypendium, które uszczęśliwiłoby każdego amerykańskiego studenta. Początkowo próbowałam wyjaśniać, ale moje racje nie były przetłumaczalne na słowa. Milkłam więc. Te opinie profesorów podzielali ci, którym zawdzięczam uratowane życie i zdrowie. Oni także nie umieli zrozumieć. Dziwili się, dlaczego chcę wyjechać teraz w okolicznościach tak bardzo sprzyjających kontynuowaniu nauki w Stanach. Moje zoperowane serce działało wystarczająco sprawnie, aby nikomu nie sprawiać kłopotu, a sprawą moich finansów gotowe były zająć się aż 3 amerykańskie uniwersytety. Nie rozumieli, chociaż tęsknota była ich udziałem w ciągu wielu lat. Być może zbyt wielu. Kraj, za którym tęsknili, był bardziej legendą niż miejscem na ziemi. Nie przypominał niczym tego, które opuściłam 3 lata temu i do którego teraz pragnęłam powrócić. Ich miłość była także inna, dojrzała i ostrożna. Mną rządził ślepy impuls, chłodny rozsądek nie miał przystępu do mojej bezwzględnej miłości. Ukończyłam Smith. Za kilka tygodni odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów. Wieczorem bal. Dziewczęta będą tańczyć w najpiękniejszych toaletach, sprowadzonych specjalnie na tę okazję z ekskluzywnych sklepów nowojorskiej 5. Alei. Nie, przyjacielu. Nie wzięłam udziału w radosnych uroczystościach dyplomowych. Stchórzyłam po prostu. Na oceanie, przyjacielu, wieje wiatr i pada deszcz. Najsilniejszy wiatr wieje na dziobie statku. Odrzuca włosy do tyłu i szarpie luźne fałdy ubrania. Bure fale, rozcięte ostrym dziobem, pozostają z tyłu rozpienione, złe. Przychodzę tu codziennie, nie zważając na chłód, na deszcz. Staję pod najwyższym masztem, patrzę. Znudzeni emigranci zapełniają okrętowe bary. Wychylają szklanki kolorowych trunków, grają w karty, opłacone przez nich leżaki stoją puste, koce złożone w kostkę nasiąkają wilgocią i solą. Siedzę tu codziennie przez długie godziny, nasłuchuję krzyku ptaków. Po co tak płyną w powietrzu? Po co rozcinają dziobami granatową powierzchnię wody? Pytałam ptaków, przyjacielu, wędrujących tropem okrętu, dążących na oślep do nowego brzegu. Krzyczały. Ich krzyk był pełen bólu i pełen tęsknoty. Nasłuchując tego krzyku, zrozumiałam, że tęsknota jest żywiołem, podobnie jak ziemia lub wiatr. To ona nakazała człowiekowi wydrążyć pnie drzew, spuścić je na wodę. To ona przyprawiła skrzydła okrętom. Po co wędrował człowiek z lądu na ląd poprzez złowrogą, rozkołysaną wodę? Powiesz, że po chleb, po sukno, po korzenie i pachnące olejki. A ja ci powiem, że to nieprawda. Że najpiękniejsza tkanina i najjaśniejszy metal nie sprawiły tego, co źdźbło uczucia napinającego skrzydła ptasie. Mewy na końcu drogi znajdują tylko urwisko skalne. Takie same jak to, które porzuciły. A jednak dla tych skał przemierzają oceany. Dla nich niestrudzone dążą tropem okrętu, chwytając w otwarte skrzydła słońce i wiatr. A jeśli powiesz przyjacielu, że mewom chodzi o odpadki wyrzucane codziennie za burtę statku i że ich wytrwały lot ma na celu jedynie zaspokojenie głodu, to ci odpowiem, że tęsknota jest najgorszym z głodów i że nienakarmionym nieuchronnie przynosi śmierć. Czyżbyś już zapomniał, dlaczego przepłynęłam ocean dwa razy? Bałtyk jest cichy, ugłaskany lipcowym słońcem. Jeszcze jeden dzień. Płaski, zasnuty mgłą brzeg. Stoję na pokładzie w tłumie emigrantów. Czyżby płakali? Chustkami z cienkiego płótna wycierają oczy i pociągają nosami. Płaski, zasnuty mgłą brzeg. Dlaczego moje serce tańczy? I dlaczego gardło mam tak mocno ściśnięte? To już koniec, przyjacielu. Liście znowu opadły i poprzez otwarte okno słychać monotonnie wzbierający szum. O tej porze roku Bałtyk jest wielkim, nieposkromionym morzem. Rząd sinobiałych fal szturmuje piasek nabrzeża. Jutro spakuję małą walizkę i wyjadę stąd. Ta opowieść, nie wiem, czy ją przeczytasz kiedy, z wielką nieufnością patrzę na stos zapisanych kart. Czy słowa potrafią mnie bronić lepiej niż cisza? Czy słowami można jeszcze cokolwiek powiedzieć? A jeśli tak, to jakimi słowami? Szukałam ich z trudem. Każde oglądałam wiele razy. Przymierzałam do nich moją miłość, mój ból. Pragnienie przymierzam do wyrazu pragnienie i dla mojej największej miłości. Dla życia poszukiwałam najpiękniejszych określeń. Kocham życie, przyjacielu. I nawet wtedy, kiedy zraniło mnie tak bardzo, że przez krótką chwilę zapragnęłam umrzeć, nawet wtedy nie popełniłam zdrady. Nie zapominaj, że śmierć była zawsze blisko mnie. Zbyt blisko, abym nie przywykła do jej chłodnego, kojącego dotyku. Abym nie musiała do niego przywyknąć. Pamiętaj także o tym, że kochałam i że to miłość skazała mnie na śmierć. I przecież jestem, mimo wszystko jestem, mówię do ciebie. Moja jedyna miłość zwyciężyła raz jeszcze. Żyję, mogę patrzeć na drzewa chwiejące się w wietrze. Do moich oczu dobiega daleki błysk latarni. Słyszę szum spienionej wody i czuję, jak w mojej piersi delikatnie uderza najczulszy z wszystkich odmierzających czas instrumentów. Serce. Jest jeszcze ciągle słabe, ale bije dzielnie i z wielką cierpliwością przetacza ciepłą krew. Posłuchaj, przyjacielu. Te wszystkie kartki to tylko jego rytm. Koniec. Anna Cieślak czytała wspomnienia poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dziękujemy Baszka Marcinik oraz Wojciech Dorosz. A od poniedziałku kolejna nowa książka w Trójce. Będzie to tym razem opowieść drogi, a raczej torów tramwajowych w aglomeracji, po których jeździ słynna siódemka. Zapraszamy. Od poniedziałku Zbigniew Rokita, Aglo. O 14.45 mniej więcej. A ja przypomnę, że Halina Poświatowska odeszła 11 października 1967 roku. w wieku 32 lat. My się żegnamy. Ja zapraszam jutro na audycję poranną od 6 do 9. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś byliśmy wspólnie od 13. No a teraz przed nami piosenka ostatnia, taka piękna, bo za oknem przy Myśliwieckiej nagle zrobiło się babie lato. Może to z radości, że po 15 Elżbieta Malinowska i Grzegorz Hoffman się pojawią na antenie i za konsoletą programu trzeciego. Lot pszczoły nad Tymiankiem. Hej na papa. Autopromocja. To już 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Wielkie święto kina. W Gdyni nie mogła zabraknąć Trójki. Z samego serca Centrum Festiwalowego Teatru Muzycznego nadajemy codzienne relacje oraz audycje. Fajny film. Trójkę pod księżycem. Trójkowa filmowa. Piątkowe Zapraszamy do Trójki. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. Do usłyszenia i do zobaczenia w stolicy polskiego kina. Katarzyna Borowiecka, Barbara Marcinik i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.